छम छम पायल बोले पूरब से चली पुरवाई के छम छम पायल बोले कहीं गूंज उठी शहनाई के छम छम पायल बोले कहीं गूंज उठी शहनाई के छम छम पायल बोले छम छम छम।